سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی دقیق‌تر گرامری. امروز می‌خوایم روی یه نکته خاص گرامر انگلیسی تمرکز کنیم، زمان حال کامل یا همون ماضی نقلی، اونم به طور خاص توی ساختار سوالیش. برای این کار از چند تا سوال و جواب مشخص که شما فرستادید استفاده می‌کنیم در مورد داده‌کاوی یا دیتا ماینینگ. می‌خوایم ببینیم این ساختار گرامری یعنی ماضی نقلی چطوری و چرا توی این سوال‌ها استفاده شده. هدف اینه که کاربرد عملیشو ببینیم. دقیقاً. به نظرم بررسی گرامر توی یه بستر واقعی مثل همین مثالای داده‌کاوی که داریم خیلی فهمش رو عمیق‌تر می‌کنه. یعنی می‌خوایم بفهمیم چرا اصلاً این زمان فعل اینجا انتخاب شده، چه معنایی رو اضافه میکنه. عالیه. خب بریم سراغ اولین سوال. سوال اینه: How has data mining evolved over the years؟ یعنی داده‌کاوی در طول این سالها چطور تکامل پیدا کرده؟ جوابی هم که داریم میگه It has significantly evolved، یعنی به طور قابل توجهی تکامل یافته. نکتهش اینه که سوال با has شروع شده. آها، ببینید اینجا کلید ماجرا همین has evolved هستش. این سوال داره در مورد یه تحول، یه فرایندی میپرسه که خب در گذشته شروع شده اما اثرش و اهمیتش تا همین الان که داریم صحبت میکنیم ادامه داره. یعنی در داده‌کاوی مهمه که بدونیم تکنیک‌های قبلی چطور هنوزم روی روش‌های الان تأثیر می‌ذارن. ماضی نقلی دقیقاً همین پیوستگی، همین ارتباط با زمان حال رو نشون میده. چیزی که مثلا گذشته ساده لزوماً منتقل نمی‌کنه. جالبه. پس انتخاب خود زمان فعل یه جورایی یه نگاهی به موضوع داره. خب، سوال دوم در مورد نقش یادگیری ماشینه. What role has machine learning played؟ یادگیری ماشین چه نقشی ایفا کرده؟ اینجا هم باز has داریم. بله، دقیقا منطقش خیلی شبیه. نقش یادگیری ماشین یه چیزی نیست که بگیم فقط مال گذشته بوده و تموم شده. نه، تأثیرش همین الان کاملا حس میشه و تازه داره بیشترم میشه. استفاده از has played دقیقا روی همین تأثیر مداوم و نتیجهی که الان میبینیم تأکید میکنه. فاعلم اینجا machine learning، سوم شخص مفرد، پس has میاد. سوال سوم چطور؟ What have researchers done؟ محققان چه کارهایی انجام دادند؟ اینجا ولی فاعل جمع شده، researchers، و برای همین have داریم، درسته؟ دقیقا، ساختار همونه، have یا has، بعد فاعل، بعد قسمت سوم فعل، past participle. فقط خب اینجا چون فاعل جمع have اومده. این سوال هم دنبال کارهایی که محققها قبلا کردن، ولی نتایجش یا اهمیتش الان برای ما مطرحه. مثلا کارهایی که برای ترکیب نقاط قوت رشته‌های مختلف انجام دادن. این کارها اثرش همچنان توی پیشرفت داده‌کاوی دیده میشه. پس باز هم ارتباط با زمان حال. اوکی، پس تا اینجا دیدیم که توی این سوال‌ها تمرکز روی یه عملی بوده که تو گذشته شروع شده ولی به الان وصله، نتیجهش مهمه. دو تا سوال آخر یکم شاید متفاوت باشن، ساختارشون مجهول انگار. سوال چهارم: In which areas has the importance of data mining been demonstrated؟ یعنی اهمیت داده‌کاوی تو چه حوزه‌هایی نشون داده شده؟ آها، و سوال پنجم: What techniques have been utilized to handle missing values؟ چه تکنیک‌هایی برای مدیریت کردن مقادیر گم شده توی داده‌ها استفاده شده؟ مثلا چیزایی مثل ایمپیوتیشن که خب جای خالی داده رو پر می‌کنه. اینجا has been و have been داریم. تمرکز اینجا عوض شده؟ ببینید تمرکز یه کوچولو شیفت پیدا کرده، ولی اون ارتباط با زمان حال هنوز خیلی قویه. توی این ساختارای مجهول یعنی have, has و علاوه فاعل، بعد been، بعد قسمت سوم فعل، تأکید بیشتر روی خود عمل انجام شده و نتیجه‌شه که الان وجود داره. فاعل یا کننده کار دیگه خیلی مهم نیست یا شاید مشخص نیست. مهم اینه که اهمیت داده‌کاوی الان توی این حوزه ها مشخص شده، یا مثلا این تکنیک ها الان در دسترس هستن و به کار میرن. مهم نتیجه حال حاضره. پس کننده کار مهم نیست، خود اتفاق و نتیجه الانش مهمه. دقیقاً. این نگاه مجهول واسش توی بحث‌های فنی مثل داده‌کاوی خیلی هم رایجه، چون اغلب خود فرایند یا نتیجهش مهمتر از اینه که کی انجامش داده. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، چه تو حالت معلوم مثل has evolved و have done چه تو حالت مجهول مثل has been demonstrated و have been utilized، ویژگی مشترک همشون این بود که از ماضی نقلی استفاده کردن تا روی ارتباط یه اتفاق یا عمل در گذشته با زمان حال تاکید کنن. همینطوره. این ساختار واقعاً به شما کمک میکنه سوالایی بپرسید که تمرکزشون روی وضعیت الانه. وضعیتی که خب نتیجه کارهای گذشته است. و این فقط مال دادکاوی هم نیست. توی هر موضوع دیگه‌ای که بخواید از تأثیر گذشته روی الان سوال کنید، این ساختار خیلی به درد میخوره. خیلی خوب بود. خب، حالا که این مثالا رو با هم دیدیم و تحلیل کردیم، یه سوالم برای شما شنونده عزیز که بیشتر بهش فکر کنید. به نظرتون اگه توی همین سوالای دادکاوی به جای ماضی نقلی از گذشته ساده استفاده می‌کردیم چی می‌شد؟ مثلا اگه می‌پرسیدیم How did data mining evolved یا What techniques were utilized؟ چه چیزی توی معنی یا اون زاویه دیدی که سوال به ما می‌داد تغییر می‌کرد؟ چه جنبه‌ای از اطلاعات رو شاید از دست می‌دادیم؟ بهش فکر کنید.